Вабную і трапяткую, вас шапчу, па вас шалею. Вы лампада, у якую мне карціць падліць алею. Вы лампада, у якую мне карціць падліць алею. Як туман той над ракою, сон сплывае з непрыкмету. Вы лампада, за якою я пайду на край сусвету. Вы лампада, за якою я пайду на край сусвету. Мне нідзе няма спакою, крык мне толькі імпануе. Вы лампада, без якое змрок у сэрцы запануе. Вы лампада, без якое змрок у сэрцы запануе. З вамі неба схіл шыкуе і бляднее зорак варта. Вы лампада, у якую добры кноту ставіць варта. Вабную і трапяткую, вас шапчу, па вас шалею. Вы лампада, мне карціць